для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Чыгрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Што? Гукнула кабета насустрач, укладваючы ў гэтыя пакуль не зусім зразумелыя для зазыбы словы столькі з'едлівай іроніі, што хапіла б яе на цэлую зацятую сварку. Нашкодзіў, а? А цяпер адварочвайся, а? Гэта ж ці не ты яе прывёз сюды, а? Думаеш, я не бачыла, як вы з гэтым аднаногім краўцом заносілі ў Хоніну хату яе рэчы? Зазыба маўчаў. Не адказваў, не глядзеў ужо на кабету, а тую ўсё больш зацінала. От, цяпер хоць ты дзівіся з іх, і сучка гэта, о, не пазнае яго, і ён нібыта не рашаецца пазнаць. Можа, можа і дачка нават, а? Чуючы перад сабой ледзь не лаянку, зазыба ішоў па сцежцы з такім адчуваннем, быццам перадольваў недзе над цёмным вірам высокую кладку. Здавалася, ступіш не той крок ці глянеш не ў той бок, як паляціш уніз. Гэта я ўсё не пабачу ніяк таго шарэйку. Не стихала кабета. А то ён у мяне забраў бы давно гэтую сучку дамоў к сабе адсюль. А то раптам пасялілі ў чужы дом. А чалавеку цяпер няма дзе жыць, а? Бачыш, зараз сядзіць вунь, Хоня пад плотам з дзецьмі, сіратамі, і страхі над галавой не мае, усё роўна, як і хаты не заказваў будаваць сабе, быццам гэта ўжо і не яго дом, а? Ну і што, калі яўрэй? Дзіва, але лаянка гэта паступова пачынала мець адваротнае дзенне. Чым даўжэй кабета знеслаўляла Марылю, разам і яго шарэйкам, тым хутчэй зазыба мяняўся ў пачуццях да Марылі. На словы яе вырастала ў душы яго супраціўленне, не ў забаве ён не лішне далёка быў ужо ад таго, каб узбурыцца, хоць, вядома, таксама не дужа будзеш паказваць характар у такім становішчы, бо каму патрэбен цяпер тут шум? Аднак пярэчанне ўнутры сапраўды з'явілася, і зазыба ўжо дакладна ведаў, адкуль яно. Якраз ад лаянкі гэтай жанчыны. І ён зазыба таксама харош. Прывёз ды пакінуў тут, як у лесе сярод ваўкоў адну. Ай, праўда, не па сваёй задуме прывёз. Але ж нешта думалі тыя людзі, што прасілі зрабіць гэта. І Маштакоў, і той вайсковец, няхай што і хлусіў тады пра Масея. Дастаткова было пачаць збіраць у адно думкі, так як зноў нядобрае пачуццё аднекуль стала брацца, тачыць сярэдзіну, яно было акурат такім, як і ў той дзень, калі яшчэ ў верамейках. Ён абураўся, што Марылі знайшлі зусім не дзявочую справу, накіроўваючы сюды у акупіраванае фашыстамі мястэчка. Можа, і сённяшнія паводзіны яе тлумачыліся гэтым вось, а не тым, што бянтэжыла хвіліну назад яго і што абурала гэтую містачковую кабету, якая лаяла, на чым свет стаіць іх абодвух, за зыбу за тое, што прывёз распусную дзеўку, і Марылю, зразумела, за само яе распусніцтва. І не можа хутчэй за ўсё, што так. А калі так, то... Зазыба раптам усвядомыў для сябе прыкрую, нават жахлівую рэч. І той афіцэр, што недзе ішоў з ёю цяпер, Марылі не сябра. І гэта кабета, якая вісне ў з'едлівай злосці на паркане і ледзьве не плюецца ўслед, таксама лічы вораг. Яшчэ Хоня Сыркін. З'яўленне яго ў мястэчку было нечаканым і ўжо не іначай, што ў пэўнай ступені выпадковым. Але аб'ектыўна яно сведчыла пра тое, што Зазыба не зусім дакладна выканаў даручэнне. Непрадбачаная акалічнасць, якая выявілася ў Хоніным вяртанні, магла адбіцца і нават нядробным чынам на становішчы Марылі, якая заняла пусты яго дом. Сур'ёзна заклапочаны гэтым, Зазыба ў момант забыў пра жанчыну, якая не пераставала кідаць услед яму абразлівыя абвінавачанні і ледзь не подбегам мінаваў пошту на ганку, якой стаяў немец вартавы. Зазыба спяшаўся да Хонінага дома не таму, што вельмі закарцела пабачыць гаспадара, наадварот, у душы яшчэ заставалася надзея, што кабета назнарок абмовілася, каб мацней дапяць яго, і што Хоніна рыхтоўшчык не вярнуўся ў мястэчка. Але далёка глядзець не трэба было. Сыркін сядзеў з двума сынамі-падлеткамі на мураве паміж сцежкай, тратуарам і парканам, быццам хаваючыся ў цені, хоць сонца ўжо стаяла насупраць. Усе Сыркіны цяпер нечым нагадвалі кудлатых колішніх старцаў, якія ішлі і ішлі ды здарожыліся, селі адпачыць тут усё-ткі не ў бязлюдным месцы. Можа, хто і падасць міласціну, як звычайна акраіцу торбу алё медны пятак у шапку. Паўз іх льга было чалавеку прайсці зусім незаўважаным. Хоня трымаў галаву, звешаную амаль на грудзі, акурат у знямозе ці ў адчаі, а хлопцы, хоць і выглядалі жывейшымі за бацьку, аднак былі таксама безуважны, нібыта згубленыя. Тым часам Зазыба не збіраўся цурацца іх. Ён не ведаў яшчэ, пра што загаворыць зараз з яўрэем-нарыхтоўшчыкам, які чамусьці вярнуўся з эвакуацыі ў мястэчка. Не здагадваўся ён наперад і пра тое, ці будзе мець гэтая зачэпка яго карысць. Прынамсі для той справы, аб якой ён цяпер хваляваўся, але загаварыць з Хонаном Зазыба край быў павінен, і гэта было не проста чалавечым жаданнем, а патрэбай, неабходнасцю. Вось зараз ён параўняецца з Сыркінам і яго дзецьмі і спытае, зразумела, пра Цылю, бо яе няма з імі. Ды і кабета тая гаварыла пра нейкае сіроцтва. Таму лепшай зачэпкі і прыдумаць не прыдумаеш, калі б нават і знарок шукаў. Здароў, Хонан! Спыніўшыся насупраць, мякка гукнуў Зазыба, каб павітанне не было раптам знянацку. Сыргін адразу пазнаў Зазыбу, хоць вялікага дзіва не было ў тым, бо мала каго наогул яўрэйны рыхтоўшчык не ведаў з блізкіх і далёкіх вёсак, асабліва такіх прыкметных людзей, як гэты верамейкаўскі. «Дзе ж твая цыля?» спытаў Зазыба далей, як і думаў наперад запытацца. «Няма цэлі!» Хрыпла нават некалькі абыякава адказаў Сыркін і адвёў бок вочы, быццам раней яшчэ правініўся ў нечым перад Зазыбам, але проста адчуваў свой віну наогул, пра якую кожнаму льга было здагадацца. «Ужо няма цэлі!» дадаў ён, кідаючы слова ў пустату. Але цяпер Зазыба выразна ўлавіў скруху ў ягоным голасе, акурат гэта быў моцны, хоць і стоены стогн. Па ўсім было відаць, што Сыркін не меў патрэбы ў чужой спагадзе, і, можа, не таму, што не хацеў яе ад людзей, не іначай, цяпер ён знаходзіўся ў такім стане, калі проста бывае нават не да гэтага. У самы момант, калі Зазыба збіраўся з далейшымі словамі, за спіной пачуўся знаёмы голас. Аказваецца, тая кабета пералезла на вуліцу са свайго гарода цераз паркан, прыйшла следам. «А, не слухай яго, Хонан!» сказала яна, і Зазыба зразумеў, што голас яе па-ранейшаму здзеклівы. Значыць, злосці сваёй кабета яшчэ не растраціла. Таму нічога добрага далучэння яе сюды не абяцала. «Гэта ж яны з тым кульгавым шарэйкам, што краўцом у мястэчку, зязюлю гэту пасадзілі ў дом табе. Адкуль жа хоць ён, Хонан, га? Ці ведаеш?» Пачуўшы гэта, Сыркін адразу страпянуўся, павернуў твар да Зазыба, аднак на здзіўленне бліснула ў яго паразумнелых вачах, а чамусь адкрытая няверлівасць, быццам ён да глыбіні душы быў уражаны пачутым і цяпер хацеў пераканацца ў адваротным. Зазыба не сказаў на гэта Сыркіну ні слова. Ён толькі шырэй расплюснуў вочы, акурат баючыся, што іначай нутром выдасць сябе. У яго на разлік не ўваходзіла гаварыць пра Марылю з кім бы то ні было, таксама, як і пра сваю прычыннасць да ўладкавання яе ў мястэчку. «Дык адкуль гэты чалавек, Хонан, га?» Нібыта спрабавала разбудзіць Сыркіна ўедлівая местачкоўка. Іначай размова такая кабеце патрэбна была ўжо не столькі дзеля спагады, з якой яна звярталася да бяздомнага чалавека, ганьбяча ягоных крыўдзіцеляў, колькі для задавальнення звычайнага самалюбства, якое зацяло ёй. «От жа Сыркін, нябось ведае гэтага вяскоўца, а таксама баіцца не гаворыць». Зразумеўшы, што местачкоўка не адступіцца лёгка, будзе доўга чаўпці сабе вось так, пакуль не вырве ў Хоне адказу, Зазыба паспяшыў узяць на сябе размову. «Не слухай ты яе, Хонан!» – сказаў ён, зрабіўшы зморшчыны ад прыкрасці твар. «Табе тут зараз усяго нагаворыць. Ні я, ні шарэйка не вінаваты, што так выйшла. Да і ніхто не вінаваты. Цябе не было ў мястэчку, а хата пуставала. Ну, дзеўка і пасялілася ў тваю хату, так што, бачыш, магла чаю другую аблюбаваць, а выбрала тваю, і Цяпер ужо нічога не зробіш. Не чапацца ж табе праз гэта з немцамі, бо яна ж мусіць у іх служыць. І служыць, і... Ну от, нібыта ад радасці перабіў кабету Зазыба. Значыць, не трэба сядзець вам тут мазоліць вочы. Раз твая хата занята, перахадзі жыць сынамі ў другую. Здаецца ж, у мястэчку вольных дамоў хапае. Сыркін свядома заківаў галавой. Ну то... І ступай, зараз жа падбадзёрыў яго Зазыба. Займай чы-небудзь дом з вашых бежанцаў, ды да жыві, а то і праўда наклічаш на сябе бяду якую. Дагэтуль Хонан нават і ў галаве не меў, што можна неяк абысціся ў мястэчку без свайго дома, што можна знайсці прытулак у іншым месцы, балазе апусцелых дамоў сапраўды хапала. Але, як сказаў пра гэта Зазыба, дык адразу нібыта павесялеў знутры. Акурат у непагаць проці ночы атрымаў запрашэнне на начлег. Між тым, здавалася, жанчыну, якая не толькі прысутнічала тут, а і актыўна ўдзельнічала ў вырашэнні справы, не задавальняў такі зыход. Таму яна ж наступіла ў парыве наперад, стаўшы паміж Зазыбам і Сыркіным. Ва! Ва! А! Ён нарабіў шкоды, пазбавіў чалавека ўласнай страхі, а я раптам вінаватая. Ніхто цябе не вінаваціць. Паціснуў плячамі Зазыба, акурат выказваючы гэтым сваё недаўменне. О, не-не-не, мяне не абдурыш, не здавалася тым часам уедлівая містачкоўка. Не такая я капуха, каб ты мяне вакол пальца абвёў. І ты, Хонан, не вер яму. Сама на свае вочы бачыла, як вы з Шарэйкам курву гэту прывозілі сюды. Нават магу сказаць, калі гэта было, га? О, на спаса, во калі. Верздзеша бы што? Спрабуючы суняць жанчыну строга, але разам з тым і лагодна сказаў Зазыба. Усё ты бачыла, усё ты чула, а між іншым магла і памыліцца, магла і не даглядзець як след. Ой, памыліцца, не даглядзець! Крывячы губы і перадражніваючы словамі Зазыбу, як не залямантавала кабета. Мне ж пакуль вочы не вырвала і вушы не пазатыкала. Ладна, дапустім. Не губляючы разважлівага тону, паблажліва усміхнуўся Зазыба. Думай, хоць гэтым выклічаў жанчыны душэўнае ўтрапенне, каб звесці пасля гаворку да звычайнага чалавечага ладу, злашча, што як грамадзянін Зазыба не мог не разумець, якія пачуцці кіравалі кабетай. Урэшце, яна гаварыла чыстую праўду. Іншая справа, што яе праўда была не да месца, пагражаючы данесці шкоду. З другога боку, гэтую недарэчную гаворку, якая з кожнай хвілінай перарастала ў звычайны лямант, трэба было край скончыць. Таму Зазыб адкрыта спытаў. А якая табе карысць, а? Ну, няхай Хонан, яму ёсць пра што клапаціцца, а табе, табе якая карысць? Thank you. што чалавеку няма дзе прытуліць дзяцей, дык... Вось гэта ўжо іншая гаворка, паспяшаўся Зазыба. Калі ўжо так выйшла, што гаспадара не пускаюць у хату, ну то запрасіла б яго да сябе. Я? Як не жахнулася местачкоўка. А чаму бы не? Бачыш, Хонан, скарыстаўшы яе збянтэжанасць, звярнуўся да Сыркіна Зазыба. Я праўду табе кажу, не сядзі тут. Ідзі куды-небудзь са сваімі хлопцамі ў вольную хату. А то гэтыя жаласлівыя местачкоўцы яшчэ доўга будуць душу табе атручваць. Яўрэй зноў згаджаючыся заківаў галавой. Тады і жанчына акурат спахапілася, што чужы чалавек мае большую рацыю, пачала падказваць. Аво, млынароў дом, здаецца, таксама пусты дасюль. Да таго ж Зазыбава прапанова адпавядала цяпер і яе жаданню. А раптам і праўда давядзецца весці гэтых яўрэяў у дом к сабе. Не чакаючы бацькавай каманды, Хоніны хлопцы пабралі з муравы рэчы, якія прынеслі з сабой. Адарбаўшыся ад зямлі, і сам Сыркін пакутліва разгінаючы натруджаныя, пабітыя, а за час сядзення і адубелыя ногі. А ведаеш, з кім ішлі дарогай? Выраз твару цяпер у яго быў такі, ўсё роўна, як адно гэта ўвесь час ён меў у галаве і зусім не слухаў, аб чым спрачаліся над ім і верамейкаўскі мужык, і гэтая знаёмая кабета, лічы суседка, бо іхнія двары мала што не стаялі страха да страхі. Шчубарам вашым, вось кім? З чубарам? Не паверыў Зазыба. З чубарам? Калі ж гэта было? Сёння? Не, раней. Мы ў мяльку затрымаліся былі, пажылі трохі, а ён далей пайшоў. Стаяла пры вялікім паштовым тракце, мусіць, пры такім жа старым, як і само мястэчка. Пакуль не збудавалі чыгунку з Унечы на Оршу, тракт быў адзінай праезджай, гэта значыць, упарадкаванай дарогай працягласцю, можа, ў 100 вёрст, якая злучала павятовы горад з валаснымі мястэчкамі, вялікімі станавымі сёламі. Акрамя таго, па ім можна было трапіць адразу за межы павета, перш за ўсё ў Чарнігаўшчыну, дзякую той час належалі Новазыбкаў і Клінцы, Старадуб, Унечы, Сурж. Можна сабе уявіць, колькі тут праехала, прамчала тады ў абодва канцы шыкоўных фаэтонаў, рысорных брычак, паштовых карэт, а найбольш, канешне, сялянскіх вазоў. Чыгунка цалкам перайначыла шляхі зносін у гэтай мясцовасці. З уводам яе ў дзенне ўжо не знаходзілася ахвотнікаў перадольваць тыя 100 вёрст, нават у самых нядрохкіх фаэтонах. Зразумела, што і стары тракт паступова зрабіўся непатрэбны вялікаму мноству людзей. Цяпер па ім ездзілі ахвочыя ў госці ці па якой гаспадарчай патрэбе адно ад мястэчка да мястэчка, ад сяла да сяла, ад вёскі да вёскі. Да і трактам яго перасталі называць проста дарога, бальшак. Але пачалася гэтая вайна, і забыты тракт зноў зрабіўся людным і шумным. Спярша па ім з цяжкімі баямі адступалі ад сажа 21-я кавалерыйская і 132-я стралковая дывізіі, якія трапілі акружэнне ў гусарскіх лясах. Пасля ў жніўні старыя бярозавыя прысады абапал яго нішчылі гусеніцамі танкі Гударыяна. Цяпер жа па ім рухаліся вайсковыя часці ўжо ці не трэцяга эшалона другой танкавай групы, што была павернута з раёна Крычава на поўдзень. Якраз як прыйсці верамейкаўскім кабетам у яшніцу, у мястэчку спынілася адна такая вайсковая часць – рота аўтатранспартнага батальёна танкавай дывізіі. Скрозь па вуліцы стаялі збочаныя направа ў напрамку руху крытыя грузавікі. Салдаты, якія ехалі на гэтых грузавіках, скарыстоўвалі прывал, які належыць у такім выпадку – адны тапталіся нечага без усялякай справы між машын, другія, задраўшы ўгору зады, корпаліся ў маторах над узнятымі капотамі, а то найбольш сядзелі кубкамі на процілеглай абочыне, сілкаваліся дарожным пайком, гаманілі прыстойна, альбо рагаталі. Гэта ўжо ў залежнасці ад таго, дзе якая кампанія сабралася і што каму рупіла. Але ўсё ж салдат на гэтыя машыны, якія занялі ад скрыжавання ўздоўж всю местачковую вуліцу глянуць з канца ў канец яе, было мала. Бо на грузавіках пад тэнтамі ляжаў баявы і іншы вайсковы груз, які суправаджала канвойная каманда. А гэта, як кажуць, не для жаночага розуму. Сябры, вы слухалі старонкі рамана Івана Чагрынава «Плач перапёлкі». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.